Lidl.pl. Świąteczne odliczanie z kalendarzem Lidla trwa codziennie aż do świąt. W aplikacji Lidl Plus czeka na Ciebie nowa cenowa niespodzianka. Na przykład dzisiaj masło Pilos 40% taniej, 3,59 za opakowanie przy zakupie 3. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 65 osób. Nierozliczony stan wojenny to tytuł debaty, która rozpocznie się za godzinę w Instytucie Pamięci Narodowej. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w całym kraju dotrą do ponad 17 tysięcy rodzin. 19 452 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 65 osób, a 25,5 tysiąca wyzdrowiało. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa 23 644 pacjentów, o 111 mniej niż wczoraj. 2142 osoby w oddychaniu korzystają z respiratorów. Do tej pory w Polsce całkowicie zaszczepiło się ponad 20 600 000 osób, a ponad 4 700 000 przyjęło trzecią dawkę preparatu. Nierozliczony stan wojenny to tytuł debaty, która rozpocznie się za godzinę w Instytucie Pamięci Narodowej. Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Uczestnicy debaty będą omawiać kwestie rozliczania odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego, tłumaczy prezes IPN Karol Nawrocki. Jest to przyjrzenie się stanowi wojennemu z kilku perspektyw: socjologicznej, historycznej i prawnej, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nie tylko co się wydarzyło, ale także czy III Rzeczpospolita potrafiła o stanie wojennym opowiedzieć i tych, którzy byli za niego odpowiedzialni, osądzić. W debacie weźmie udział między innymi prokurator Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego IPN, który przedstawi działania w związku z rozliczeniem odpowiedzialnych za stan wojenny i zbrodnie popełnione podczas jego trwania. Trudno mówić o rozliczeniu stanu wojennego, jakbyśmy pewnie mówili o setkach tysięcy zdarzeń. Chociażby koleje do spraw wykroczeń skazały prawie 210 tysięcy ludzi. Debatę będzie można oglądać na kanale IPN TV na YouTube. Witold Banach, Polskie Radio. Wydany w tym tygodniu dwupłytowy album Żeby Polska Była Polską zawiera wiele niepublikowanych wcześniej materiałów. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska mówiła w Polskim Radiu 24 o bardzo poruszających wypowiedziach, które znajdują się na drugiej płycie poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce. Jest fantastyczna wypowiedź matki księdza. Rewelacyjna mowa mecenasa Jana Olszewskiego, który w procesie toruńskim miał rolę oskarżyciela posiłkowego. Trzecia taka wypowiedź, na którą trzeba zwrócić również uwagę, to jest kazanie księdza Popiełuszki z 1984 roku. Jest to też jedno z takich wręcz proroczych kazań. Wykorzystane w albumie nagrania i zdjęcia z czasów stanu wojennego pochodzą z archiwalnych zbiorów Polskiego Radia i często mają charakter unikatowy. Od wczoraj trwa Weekend Cudów. Szlachetna Paczka dociera do osób samotnych i rodzin potrzebujących wsparcia. W Wałczu i okolicach obdarowanych zostanie 60 rodzin. Jedzie, dawaj. Jedziemy do rodziny. Lodówka, tablet, plus jeszcze darczyńcy swoim prywatnym autem zawożą 29 paczek. A w ogóle 52 paczki mamy. Justyna Markiewicz, lubimy pomagać. Rodzina, znajomi, sąsiedzi, znajomi znajomych, których ja w ogóle nawet nie znam. Kupiliśmy jednej pani meble kuchenne, odkurzacz, laptop, wkrętarkę. Moje dzieci kupiły, same złożyły się, wyjęły ze skarbonki swoje oszczędności i kupiły wkrętarkę jednemu panu. Wozimy prezenty właśnie od darczyńców. Mirosław Grucho do SP Dębołęka. Są ucieszeni, nam też bardzo miło te prezenty rozwozić. Są ucieszeni, zadowoleni, nawet płaczą z radości. Andrzej Stec, lider rejonu Wału Szlachetnej Paczki. W tym roku mamy rodzin prawie 60, 59 rodzin. Darczyńców mamy praktycznie z całej Polski i nie tylko. Grażyna Szefer, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Wróciłam od rodziny. Babcia wychowuje troje wnuków po śmierci swojej córki. Wzruszenie ogromne. W ten weekend wolontariusze Szlachetnej Paczki dotrą do ponad 17 tysięcy rodzin w całej Polsce. Do Bieszczad tymczasem dotarła już prawdziwa zima. Od rana pada śnieg, wieje wiatr i ograniczona jest widoczność. W Ustrzykach Górnych i Cisnej leży kilkanaście centymetrów białego puchu. Jeśli chcemy wyjść na szlak, musimy się naprawdę dobrze przygotować, mówi ratownik tamtejszej grupy GOPR Jerzy Godawski. Pamiętajmy o tym, żeby już ubrać się bardzo dobrze. Jest minus, jest śnieg, jest wiatr. Jeżeli coś się komuś dzieje, widzi, że warunki są przekraczające jego możliwości, to lepiej się wrócić. Pamiętajmy o tym, żeby ten telefon był w miejscu, żeby bateria nam szybko nie wyczerpała się. Nieustannie apelujemy o zainstalowanie aplikacji Ratunek, która ułatwi w razie potrzeby dotarcie ratowników do wzywającego pomocy. W Bieszczadach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, ale z powodu opadu może wkrótce zostać podwyższony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg, a na zachodzie także marznący deszcz i miejscami mglisto, do tego pochmurno, choć z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie porywisty wiatr. Na termometrach w Zakopanem minus 4 stopnie, w Krośnie minus 3, w Płocku i Łomży minus 1, w Legnicy plus 1, a w Świnoujściu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Laptop Asus z procesorem Intel Core i5. Za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Na karcie podarunkowej otrzymasz 250 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Ciociu, życzę ci zdrowia, szczęścia, fortuny. Fortunę to mógłbyś mi podarować. Podaruj zdrapkę Gwiezdna Fortuna i spraw radość na święta. 500 tysięcy złotych do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Barbara? No? A ty wiesz, że dzisiaj handlowa niedziela? To co? Do Media Expert? Do Media Expert. Niedziela handlowa i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus SSD 512 GB, grafika GTX teraz taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung 65 cali teraz za jedyne 2799, taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Bye. Lighthouse Family. Rozbujała nas sympatycznie ich kawałek Run. Dziś Państwo, mam nadzieję, nigdzie się nie spieszą, nigdzie biec nie muszą. Jeśli tak jest w rzeczywistości, to jest to wyborna okazja, by spotkać się z nami, spędzić z nami najbliższe kwadranse, blisko dwie godziny. Kłaniamy się nisko, zaczynamy audycję Ona, On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Tradycyjnie rozszyfrujemy tytuł na wstępie. Tytułowa Ona to siedząca tuż obok Kasia Ciepielewska. Dzień dobry, Kasieńko. Dzień dobry, witam Państwa. My jak zwykle u Państwa w domach, w autach, tuż przed niedzielnym obiadem. Obok mnie Łukasz Sobolewski, tytułowy On. Jestem. To i wszystko nie jesteśmy się zgadza. Sami. Nie. Oj, jesteśmy nie. Sami. Mamy jak zwykle pewnego bardzo wyjątkowego gościa, a dzisiaj no, będzie trochę grozy w naszym programie. Bo z nami ona, Katarzyna Bonda, dziennikarka, autorka bestsellerowych powieści kryminalnych, nazywana królową polskiego kryminału. Kasiu, ja cię zaraz zapytam, czy ty lubisz to określenie, bo ono się wszędzie pojawia. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło. Ciao. Dzień dobry, królowo. Cieszymy się, że jesteś z nami, że przyjęłaś zaproszenie. Nie wiem, czy można rechotać, ale... Można, można. Ale z rana w niedzielę. Można w tej audycji wszystko. Droga nasza Kasiu, najbliższe dwie godziny, blisko dwie godziny, wypełni oczywiście słowo, będzie też muzyka. To taka informacja dla ciebie, ale też dla tych, którzy być może słuchają naszej audycji po raz pierwszy. Wszystkie propozycje muzyczne pochodzą z naszych głów, z głowy Kasi, z głowy mojej, no i z głowy naszych wyjątkowych gości. Do twoich propozycji muzycznych oczywiście dojdziemy, będą one w części pierwszej i w części drugiej. Ale teraz już pójdźmy w stronę meritum, prawda? Bo znany jestem z tych przydługich wstępów. Kasia się uśmiecha tajemniczo, a czas na konkret. I tym konkretem będzie pytanie o twoją najnowszą książkę. Przewrotnie, zaczniemy od tego, co najświeższe, a nie od początków. Do tych początków, mam nadzieję, uda się dojść, jeśli nie będę zbyt długich pytań zadawał. Startuj. Tak, ostatnia twoja książka, Balwierz, leżąca tuż obok mnie. To jest książka, którą, przyznam szczerze, skończyłem czytać przedwczoraj. Jestem pod dużym wrażeniem. Powiedz, jak się pracowało nad tą książką i czy Hubert Meyer, ten profiler, ten nieprzenikniony umysł, już przypadkiem nie zaczął cię denerwować? czy jest tak, bo idziesz z nim pod rękę od wielu lat? Ale mieliście ciche dni, one się nawet tak no na, 10 na lata. Lubisz właśnie tego faceta? Lubisz go czy nie? Czy już cię wkurza? Szanuję go bardzo. Respektuję wszystkie jego, bym powiedziała, decyzje i to jest dla mnie też taki rodzaj, nie wiem jak to powiedzieć, na początku, kiedy zaczęłam go pisać, to trudność, jestem kobietą, trudno się pisze z perspektywy faceta, to jest zupełnie tak jakbyś wchodził w... pozbywał się swojego żeńskiego mózgu i poszukiwał w swojej głowie gdzieś takich przestrzeni bardziej analitycznych, a jednocześnie on jest wzorowany na prawdziwej postaci. Bogdan Lach, pierwszy polski profiler, który przecierał szlak, jeśli chodzi o psychologię śledczą w Polsce i w ogóle analizę miejsca zdarzenia na podstawie śladów behawioralnych. Co w tamtym czasie, kiedy powstała sprawa Niny Frank, czyli pierwsza część, pierwszy tom przygód Huberta Meyera, było absolutnie totalnym nowum. Nikt nie mówił w Polsce o profilerach, to była w ogóle tajna misja i jakby w polskiej policji ukrywano, że w ogóle są tacy ludzie, którzy robią te rzeczy, mimo iż już na świecie był i Dexter, i Kyle MacLachlan do dyktafonu mówił w miasteczku Twin Peaks, jakie ma spostrzeżenia, ale no i oczywiście był John Douglas. My dzisiaj mamy Mindhuntera, wszyscy ten serial widzieli, ale ja pamiętam, że wtedy przeczytałam po angielsku motywy zbrodni, które wstrząsnęły mną totalnie, więc kiedy jakby to był dla mnie taki bohater, który był trudny do zapisania. Trudny przede wszystkim też ze względu na dziedzinę, w której pracuję, czyli to jest detektyw, klasyczny detektyw, który oczywiście jakby ma swoje różne wady związane z jakby z przestrzenią prywatną, bym powiedziała. I to jest... no nie będę tutaj wchodzić, bo myślę, że nie chciałabym czytelnikom zabierać przez wszystkie te książki. On jakby się rozwija i opowiadam przez niego bardzo dużo też takich, bym powiedziała, psychologiczno-obyczajowych elementów, ponieważ praca no w organach ścigania jest infekująca. To wiedzą wszyscy dzisiaj. Myślę, że nie tylko w wydziałach kryminalnych, ale jak pracujesz na obrażeniach, pracujesz jakby na analizie akt sądowych, które mają przynieść policjantom jakiś rodzaj pomocy bardzo precyzyjnej, gdzie mamy konkretne cechy nieznanego sprawcy, to jakby siedzisz w tym niezwykle głęboko i mimo iż Meyer pracuje dedukcyjnie, a nie indukcyjnie, to nadal to jest bardzo infekująca robota, co wpływa oczywiście na jego życie. A jeśli chodzi o bal w Wierze, bo ja też oczywiście musicie mi przerywać, bo ja jestem jeszcze bardziej gadła od ciebie. Dobrze. Bardzo ciekawe słowo. To znaczy, to jest tak, z bal w Wierze było, że to jest taki typ książki, który bardzo szybko napisałam przez to, że czasem fabuła niesie mocno przez siłę rażenia i jak dobrze ustawisz pierwszy akt, czyli mocno i twardo, to potem po prostu wystarczy tylko nadążyć za postacią. A przez to, że w Klatce dla niewinnych, czyli poprzedniej części, końcówka jest taka, że wydarza się coś, co całkowicie jakby no, destruuje rzeczywistość, bym powiedziała, paru osób, nie tylko Huberta Meyera. W związku z tym jakby Balwierz no, od razu wszedł na warsztat, musiałam jakby go napisać i to jest fascynujące dla autora, dlatego że po prostu tak jakbyście uczestniczyli w produkcji Netflixa, HBO, czyli po prostu jakby włączacie sezon i jedziecie odcinek po odcinku. I to było coś takiego. I ja powiem szczerze, że ja byłam fizycznie wykończona, bo pisałam jedną po drugiej, a jednocześnie wybrałam takie miejsce akcji, które, bo Balwierz dzieje się w lesie, rozgrywa się akcja w małej miejscowości, która jest oczywiście istniejąca, ale wszystko jest fikcyjne, które jest pewnego rodzaju dla mnie też... ja pochodzę z Podlasia. Mieszkałam w Hajnówce do końca liceum, a akcja Balwierza rozgrywa się w Narwi, która jest miejscowością, wioską właściwie, niedaleko. I dla mnie to były takie reminiscencje takiego mroku, takich tajemnic, takich sekretów, które gdzieś tam podpatrzyłam. Jakby fabuła, paliwo dla fabuły to było też trochę takie podglądanie rzeczywistości małej społeczności i takiej zmowy milczenia. Nie wiem, czy ja nie spoileruję za dużo, ale no bo dzieje się tam dosyć sporo. Oczywiście w Narwinie rozegrały się te wszystkie wydarzenia, bo jakby książka się rozpoczyna. Oczywiście, nie wiem, no ginie lokalny kapelan, bardzo ważna figura w tamtej społeczności, która ginie od postrzału, a jednocześnie jest myśliwym. I w tym samym momencie złożone na ołtarzu świętego Hubertusa zostaje znalezione dziecko, z którego spuszczono krew. Więc jakby to jest początek książki, to jest zagadka dla Meyera, on musi ją rozwiązać, a Meyer tam jedzie, żeby się ukryć. Więc jakby, jak jest chciał taka... odpocząć to. Tak, jakby jak jest takie zawiązanie akcji tego typu, to dla autora to jest bardzo, bym powiedziała, duże wyzwanie, żeby wybucha beczka prochu, a potem napięcie musi rosnąć, tak? Ale wrócę do pytania, czy ten facet cię nie wkurza, bo tak, mam w jednej ręce, państwo tego nie widzą, ale proszę mi wierzyć, że tak jest, Balwierza, w drugiej dłoni sprawę Niny Frank. Wydanie tych książek no dzieli trochę czasu, nawet duże trochę, więc ten facet jest z tobą od dawna. On irytuje i wkurza policjantów śledczych swoimi niestandardowymi przecież metodami. Ale czy ciebie? Bardzo ciekawy facet, muszę się tutaj wtrącić. Do końca nie wiadomo, jak on wygląda. Jest taki trudny w obyciu, jest piekielnie inteligentny, ale też pociągający. Znaczy... ja kiedyś go mniej lubiłam. Wręcz mnie denerwował okrutnie. Przez te jego liczne przygody. No tak, to znaczy to jest tak, wiecie, że wymyślacie postać, wydaje się wam, że wiecie o niej bardzo wiele. W książce ja nie ujawniam zbyt dużo na przykład z jego wyglądu zewnętrznego albo z jakichś takich elementów, które by mocno zakotwiczały go w rzeczywistości, dlatego że uważam, że czytelnik powinien sam sobie wyobrazić postać. Pojawia się w książce informacja, że jest wysoki, że ma brwi, które się łączą praktycznie w jedną kreskę, że jest teraz już jest szpakowaty, co wcale nie zmniejsza zainteresowania kobiet. Natomiast wcześniej oczywiście jakby ma kwadratową szczękę, jest dosyć, bym powiedziała, przystojny, tak? Niektórzy tam mówią, tak? Ale jednocześnie jest totalnie niesupertonowany i jest bym powiedziała brzydkie słowo, ale jest denerwujący, tak? Jakby jest, denerwujący jest też dla mnie, dlatego że to jest po prostu tak, że siadam do pracy, zaczynam pisać, a on po prostu wymyka się totalnie spod kontroli, robi po swojemu. I wtedy, to jest totalnie, i wtedy mówisz tak, to ja ci jeszcze dołożę. Nie, na początku z nim walczyłam i ta przerwa wynikała z tego, że to ja musiałam chyba dojrzeć do tego, żeby pozwolić mu tak brykać. Teraz jest tak, że ja po prostu zgadzam się i obserwuję to z uśmiechem. Właściwie nawet jestem zadowolona, kiedy on tworzy te wszystkie swoje przygody samodzielnie, a ja tylko tak naprawdę je zapisuję. Ja wiem, że teraz brzmi jak wariatka, natomiast no faktycznie to jest wariacki zawód. To jest totalnie zawód dla ludzi, którzy no nie do końca chcą tak trzymać tą kontrolę totalnie, więc mi się wydaje, że to jest najbardziej fascynujące w opowiadaniu historii. Myślę, że my to wszyscy robimy, po to sobie opowiadamy różne historie tak naprawdę, po to, nie wiem, jak spotykamy się nawet przy stole, to opowiadamy sobie, co się u kogo wydarzyło i to, co jest najciekawsze. O ile oderwiemy się od komórki, bo to teraz jest mocna konkurencja. Zwłaszcza młode pokolenie, tak. Kasiu, droga, za chwilę wrócimy do rozmowy. O Balwierzu jeszcze porozmawiamy, bo pytań mamy bez liku dotyczących tej właśnie książki. Ale teraz pierwsza propozycja muzyczna Kasi C. Kasi C, tak. Leny K. będzie u mnie. Okay. No to takie, jeżeli mówimy o pociągających, tajemniczych mężczyznach, to Lenny Krawiec. Nie też. Was ucieszyłam. Mam nadzieję, że państwa również. Believe in Me, 2001 rok z albumu Lenny. Posłuchajmy. I can't go. Leny K. Zawierzycie we mnie teraz po tym kawałku. Utwór już się skończył, a nogi wciąż pracują pod stołem. Tak jest, on Leny potrafi Krawic. Rozbujać. Propozycja muzyczna Kasi Ciepielewskiej, a z nami Kasia Bonda, Katarzyna Bonda. O Balwierzu rozmawiamy, a więc twojej ostatniej książce o tym, że ten Meyer troszkę bryka, opanował sytuację. Mnie interesuje też, droga Katarzyno, proces twórczy, to znaczy kiedy przygotowuję się do programu, to muszę mieć sterylną ciszę, odciąć się od wszystkiego, być przez chwilę sam na sam z informacjami, ale też z samym sobą, by pewne rzeczy w głowie poukładać. Jak to wygląda u ciebie, kiedy piszesz, kiedy zabierasz się do pisania? No właściwie piszę codziennie, piszę cały czas, nawet jak nie piszę, to piszę. Teraz nie. Teraz też piszę. Też? Przecież to wygląda tak, że sam zapis, czyli kiedy siadasz do komputera i siadam do konkretnej sceny pisze się krótko. To, co jest najważniejsze, układa się w głowie wcześniej. I to faktycznie jest tak, że musi być taki rodzaj namysłu, bym powiedziała, ale po tych latach pracy... Bo ja już jestem na rynku 14 lat, a 17 piszę, więc to naprawdę to jest tak, że już są pewne rzeczy takie, które weszły w krew. To faktycznie ten moment namysłu mi wystarczy, kiedy ja usiądę przy biurku, wejdę w ogóle do gabinetu, już jestem w trybie służbowym. I mam taki polar, który dostałam od policjantów na warsztatach kryminalistycznych. Pozdrawiam szkołę policji w Piłę i moich kolegów, którzy mnie doszkalali, żebym mogła jakby opisywać w miarę prawdopodobnie. I dali polar. I dali polar, tak. Nawet mam drugi nawet, bo mi się jeden już skończył, więc... więc i zapinam zamek. Jak zapinam zamek, to jest taki moment, kiedy ja już jestem odcięta. Tak jakby następuje... W swoim zamku. Tak. I to jest dokładnie to. Wiesz co, ja przez lata marzyłam, żeby mieć gabinet. Więc jeszcze jest taki moment, że ja po prostu też zamykam te drzwi, nikt tam nie wchodzi. Wszyscy wiedzą, że kiedy ja tam siedzę, to ja pracuję, że ja tam nie przesiaduję w innych celach. W całym domu jestem, jak już wychodzę z gabinetu, to jestem w ogóle w innym, bym powiedziała, zupełnie jest inna aura. A w gabinecie jest rodzaj skupienia i kiedy piszę, to już piszę. To jest po prostu... Wiesz, no już mnie też nie rozpraszają ani jakieś, ani media społecznościowe, ani maile, ani wiadomości, bo to jest tak, że jak ja to mówię, zawsze książka napisana ma zawsze jest bardziej wartościowa od tej, która nie została napisana, wobec czego dopóki jej nie skończysz, to jej nie masz i trzeba napieprzać, tak? Jakby po prostu, a najbardziej bolesne dla autora jest wychodzenie z fabuły, wychodzenie i wchodzenie. Czyli im więcej ja zrobię w jednym secie, to tym lepiej to się potem spina, tym lepiej to się czyta i zwiększa energia, nie ma tej rozbiegówki, tego rozpędzania, bo jak na przykład, nie wiem, byłam przeziębiona i nie pisałam kilka dni, to potem muszę na nowo czytać końcowe sceny, żeby znowu wejść w taki nawet nie tryb merytoryczny, tak jak wy macie, że się przygotowujecie, tylko bardziej chodzi o wejście takie zmysłowe, żeby znowu być w tej historii, żeby znowu czuć, a nie da się jak drugi raz, to tak jak z tym wejściem do rzeki, to jest zupełnie coś innego. Wchodzisz, nie wiem, no nie potrafi wybić przychodzi, nie wiem, kurier, listonosz, ja jestem w trakcie sceny, odbiorę tę paczkę, wchodzę, już jestem w innej energii, w związku z tym muszę nowa to czytać, żeby sobie przypomnieć, więc staram się nie robić zbyt długich przerw i jak pracuję, to pracuję po prostu, no to jest trochę dziwne, znaczy takie obsesyjne. Uwielbiam na przykład pisać ciągiem całą noc albo cały dzień piszę po prostu do oporu, aż do takiego wtedy nie jem. To jest, lubię na pusty brzuch pisać. Dopiero jem później, jak skończę. To jest też takie... nie wiem, z czego to się bierze, ale to jest takie, że ja po prostu mam więcej energii, tak jakbym nasycała się tą opowieścią. Ta opowieść mnie karmi, a potem jak skończę, napiszę na minimum 20 tysięcy znaków dziennie, muszę stuknąć. Jak stuknę 40, no to w ogóle jestem, dobrze mi się śpi. Natomiast i później to jest schabowy o 23. No, schabowy to tak niezbyt, ale spaghetti tak. Także sobie wstrząchnę. To charuwa cię na szkadu, bo teraz mówisz o tych... No właśnie, czy wyrzeczeniach, no to ty to lubisz, nie ciebie to kręci. Nie czujesz upływu to czasu. Nie, jest taka nie definicja. Czujesz upływu ile, czasu. Ile, dajmy na to, pisanie Balwierza ci zajęło? Od krótko. Pierwszej litery to do ostatniej książka, kropki. Najkrótsza książka i najkrócej ją pisałam, nie wiem, 340 kilka miesięcy ją pisałam. Stron. I to jest też tak, że końcówkę to pisałam właśnie ciurkiem, znaczy tak najbardziej lubię. Zresztą to jest też tak, że zauważyłam pewien mechanizm w połowie zapisu. Zawsze mam taki rodzaj blokady, taki rodzaj, nie wiem, lęku, że ona już się kończy, ta historia, czy o co tutaj chodzi. I zwykle myślę, że też to jest taki moment, kiedy ja muszę zrobić audyt. Przerywam, czytam od początku, mam takie swoje fiszki, widzę, jakie podprowadziłam wektory, bo to cały czas jest gra w podchody z czytelnikiem przecież, czyli mamy razem rozwiązać tą zagadkę, nie tylko Hubert się męczy, ale my wszyscy. W związku z tym tam są różne takie podpowiedzi dla czytelnika i jak się pisze, następne sceny powstają, to czasem się zapomina o takich drobnych detalach, w związku z tym ta połowa, to tak jak ludzie robią, nie wiem, trzeba sprawdzić ten budżet w połowie roku, albo nie wiem, tam księgowi mają te swoje jakieś, czy tam ludzie, którzy się zajmują biznesem, też to robią. Też robią takie różne sprawdzania. Ja robię to z książką i w tym momencie jakby przypominam sobie, jakie są elementy, które tam podprowadziłam i później już to tak jakbyście byli na tym półmetku i potem już napieprzam, dlatego że musi być szybciej, tak? Jakby ta końcówka musi być szybsza, aniżeli ten początek a już trzeci akt, samo zakończenie, to z kolei żal, że się to kończy, bo już się lubi tych bohaterów, bo już się do nich człowiek przyzwyczaił, ja już ich znam, bo na początku to oni są dla mnie tak jak czytelnikowi, że wchodzi na scenę, ja w ogóle nie wiem, kto to jest. Napisała mi się jakaś pani, ale o co tutaj chodzi? Więc jakby, dzień dobry, tak, witasz się. A ta końcóweczka, no teraz jestem na takim etapie, że mam właśnie ostatnią prostą właściwie w zapisie książki. Też Meyer mogę zdradzić, natomiast aż nie chcę mi się z nimi rozstawać, to jest w ogóle niesamowite. Wiem, że muszę kończyć, że muszę po prostu przyspieszyć i robię to. A przed świętami pewnie rozstanie. No tak, tak. Znaczy chcę do Wigilii, więc jakby... No bo to już jest tak... Nie tam, że przy karpiu będziesz smażyła. Oczywiście znaczy, to jest nie takie... będzie Wigilii z Meyerem, on już zostanie. Nie, no nie wszyscy wiedzą, że no, jak nie dam rady, no to przecież wiadomo, że nie będzie Wigilii, będę pisać. No i wtedy wszyscy do mnie przychodzą z tymi wszystkimi. Znaczy karpia u mnie nie ma, bo ja nie lubię karpia, ale wszystkie inne pierogi i różne zupy grzybowe i barszcze będą, więc jakby tak. Ale wracając jakby do tego elementu końcowego, to jest tak, że fajnie, niby chcę być wolna i jakby bohater chce być wolny i nie zakładam sobie jakichś terminów, a z drugiej strony jest coś w tym niesamowitego, kiedy wiem, że założyłam sobie, że do tego konkretnego terminu skończę i wtedy tak jakby wszystkie ręce na pokład, a potem mam takie totalne wolne, takie wolne, nie wiem, na przykład planuję sobie, że będę miała wakacje wolne. W związku z tym jakby strategicznie tak planuję książkę, żeby ja mam całe wakacje z dzieckiem wolne, czyli jakby nie robię nic, nie robię totalnie nic. Jestem cały czas na urlopie i uwielbiam to. To po prostu jakby najbardziej chyba lubię to w mojej pracy, że mogę sobie sama zarządzać tym czasem. Oczywiście czasem przewalam, czyli na przykład jak jest obsuwa, no to jestem wściekła, chodzę, klnę, jestem potworna i tak dalej, ale w momencie, kiedy skończę książkę, jestem kochana znowu. I kiedy już skończysz i masz dużo czasu, to na przykład słuchasz kawałka Radiohead, Creep. To pierwsza twoja propozycja. Tak, to, dlaczego znaczy to jest twoja propozycja, bardzo dobra propozycja na odpoczynek. Jak już napiszę 40 tysięcy. Taka nagroda. Okej, okay, czyli teraz zagramy tak nieco awansem, a kiedy już skończysz przed świętami kolejną książkę, wtedy posłuchasz tego utworu raz jeszcze. Thank you. just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Ten kawałek od Katarzyny Bondy dla państwa i dla nas też. Bardzo wyjątkowy gość, Kasia Bonda. Rozmawialiśmy o tym, Kasiu, jak to już jest w tym momencie, kiedy ty się w tym polarze zapinasz pod szyję i przenosisz się w świat, żeby dręczyć Huberta Meyera i inne swoje postaci. A ja chciałam cię zapytać o ten moment poprzedzający, bo znana jesteś z tego, że robisz staranną dokumentację. Przygotowujesz się bardzo, zanim pojawi się ten pomysł, który obrośnie w historię. Robisz zwiady terenowe, rozmawiasz z ludźmi, ściągasz jakieś dialogi z tych małych społeczności? Ściągam totalnie. Wszystko ściągam i wszystko kradnę i każdy, kto się ze mną styka, to może się znaleźć w fabule. No, wszyscy pisarze tak mają. To jest tak, że my się karmimy tym, co rzeczywistość przynosi. Ja zresztą zawsze to powtarzam, że wszystkie najlepsze książki, wszystkie historie, które no, weszły już jakby, nawet myślę, że to może do popkultury, ale też w ogóle do historii literatury, to mają swój początek z rzeczywistości. I nie tylko mówię o kryminałach. Natomiast To zależy od opowieści, jak daleko jest posunięta dokumentacja. Ten research zależy od serii, bym powiedziała. Jakby w przypadku na przykład serii o Saszy Załuskiej ta dokumentacja była bardzo szczegółowa i dokładna, to wynika, zresztą jakby widać to też po objętości książek, to są raczej powieści kryminalne, aniżeli kryminały. Też z tego względu, że jakby założyłam sobie, że opowiadam historię w ramach kryminału, opowiadam historię, która jeszcze ma dodatkowo taki szerszy kontekst. Mam taką serię Miłość, Miłość leczy rany, Miłość czyni dobrym i trzeci tom będzie Miłość pokonuje śmierć. To jest seria, która jest stricte oparta na prawdziwych historiach i do każdej z tych książek czytam akta. Do Miłość czyni dobrym 120 tomów. No, świetna historia niesamowitego oszusta, mistyfikatora, który, malwersanta, członka, który stworzył właściwie całą swoją strukturę, Polak, który... No to jest w ogóle, moim zdaniem, hollywoodzka historia i nie sądzę, żeby adaptacja w Polsce powstała, dopóki Hollywood do mnie nie przyjdzie. No, ale oczywiście ja teraz sobie żartuję, to jest też tak, że dla... Książka pozwala na takie opowiadanie historii, na tak szeroki wachlarz i stworzenia i postaci i takiego backgroundu, dostarczenia czytelnikowi takiej wiedzy poznawczej, że uważam, że należy z tego czerpać. A Meyer z kolei jest krótki, jest zawsze kiedy pytam, co byś chciał przeczytać mojego, to rozpytuję o kilka takich elementów zainteresowań albo ile w ogóle masz czasu i na co masz ochotę, tak, no bo czasem mamy ochotę na tiramisu, czasem na śledzie, a czasem mamy ochotę po prostu pojechać do Maka, tak? Więc jakby Meyer jest najmniej, że tak powiem, jest w nim takiej wiedzy dokumentacyjno-merytorycznej twardej. Wręcz bym powiedziała, że tam jest głównie akcja i kryminał i zagadka. I jakby i w każdej z tych trzech, a no oczywiście mam też książki stricte dokumentalne, mm-hmm. które są, ta czarna seria, są po prostu, wszystko tam jest prawdziwe. I ja odnajduję dużo radości w znajdowaniu dokumentów, akt, bo głównie na takich pracuję i czytam je i od zawsze powtarzałam, że w aktach sądowych czy w aktach kryminalnych jest fabuła, jakby tylko należy umieć ją dostrzec jako uniwersalną historię. Natomiast na przykład pisząc Meyera albo inne książki, które są samą opowieścią kryminalną, ja znajduję w tym sporo radości, że podążać za postacią, jakby nie trzymać się tych elementów prawdziwych, czyli tylko uprawdopodabniam. Więc z tą dokumentacją jest bardzo różnie i mi się wydaje, że to opowieść warunkuje, ile tego materiału prawdziwego wkładasz. Bo na przykład, jak weźmiesz Balwierza, to oczywiście musiałam się przygotować z tych elementów myśliwskich, ekologicznych. Pojawia się ta mumia, no mogę to zdradzić. Więc jakby te strupieszczenie ciała, jakby też musisz się skontaktować żeby z konkretnym... Żeby ta fikcja była jak najbardziej tak, rzeczywista, tak, jakby, no bo bardzo różni ludzie czytają książki. Zawsze i tak czytelnicy są najbardziej wnikliwi, najbardziej okrutni, bym powiedziała, dlatego że no, ktoś, kto jest laikiem, dla niego jest wszystko jedno. Natomiast ktoś, kto często piszą na przykład, nie wiem, do mnie sędziowie, czy prokuratorzy, czy ludzie z branży, nie wiem, antropolog na przykład napisał, że świetnie opisałam w okularniku te wszystkie elementy i on mi bardzo dziękuję, bo tutaj on nie widzi żadnych błędów. Właściwie gdyby tak, ja on wie, że to jest nagięte, bo to jest fabularne, ale mogłoby to się wydarzyć. I z jednej strony to jest wielki dla mnie komplement, a z drugiej strony jakby ważniejsza jest fabuła. Ważniejsze jest to, żeby czytelnik miał relaks, żeby on się doskonale bawił. I gdyby tak spojrzeć, to większość tych historii, które my czytamy w kryminałach, od początku, tak jakby mówimy od Agaty Christie i Conan Doyle'u, i Mankelu, i Larsonie, i Nesbo, i tak dalej, którzy już są dzisiaj klasykami, tam też większość tych rzeczy, ona jest nagięta, jakby zbudowana na zasadzie takiej, bym powiedziała, grubszej kreski, a jednocześnie my, będąc w tej historii, musimy w to wierzyć. I tutaj moją rolą jest znalezienie takiego balansu, żeby poszukać tych prawdziwych historii, które mogłyby się wydarzyć i przetworzyć z nich, no, stworzyć z nich taką historię, która mogłaby się wydarzyć. I dla mnie najbardziej fascynujące jest to, kiedy ja przeglądam portale, czy czytam w gazetach artykuły i znajduję tam historie, które dziennikarze nie mogą o pewnych rzeczach napisać, albo nie mogą do tych dokumentów dotrzeć, bo ich po prostu nie ma, albo ludzie nie mówią tego, albo kłamią. I tu jest miejsce dla fabuły. I jakby fabuła może odpowiedzieć na te pytania. Są takie procesy, są takie historie, są takie, nie wiem, mnóstwo, większość programów kryminalnych, dokumentalnych jest oparta właśnie na takich zagadkach, że jest pewna luka i do dziś ta sprawa na przykład nie została wyjaśniona. I w tym momencie pisarz może wejść i oczywiście ta dokumentacja powinna być zrobiona, ale potem jest pole dla wyobraźni. I my to razem z czytelnikami robimy, tak? Bo ja jakby tylko przedstawiam fakty, a to odbiorca, czytelnik, czytając to, jakby będąc w lekturze, sam układa te historie, te klocki składa w całość. I moim zdaniem to jest najbardziej fascynujące, że mnie nie ma tutaj. Tak naprawdę tylko jest historia. I o tej historii, o Balwierzu rozmawiać będziemy jeszcze za chwilę, ale teraz mamy dla Państwa kawałek, które znalazł się na kartach tej historii. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given you. No more pain and no more shame. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. I'm Hate Kiwanuki, kawałek, który znalazł się w Balwierzu. Mieliśmy okazję teraz przejechać. Nie będę spoilerował. Z Hubertem Meyerem tylko tyle powiem. A Kasia Bonda cały czas z nami. Bardzo wyjątkowy gość. Kasiu, tytułowy Love and Hate, bo często w naszych rozmowach, spotkaniach z gośćmi odnosimy się właśnie do tytułów. Te najmocniej przeżywane przez ciebie uczucia, miłość, nienawiść, właśnie one pomagają w pisaniu, czy wprost przeciwnie? Ale tak w sensie bohaterom, tak? Bo jeśli chodzi bohaterom, o bohaterów... Tobie, może trzeba to rozdzielić, bo może miłość na przykład uskrzydla... Czy odcinasz się od tych uczuć, kiedy zapinasz się w tym polarze, swoim polarze? Tak. Znaczy pierwsza rzecz to moim zdaniem to jest w ogóle to samo, tak? Tylko to jest rewers, jakby to jest tak naprawdę jedno. Miłość, nienawiść, jakby nienawiść jest minusem miłości, więc ale jakby występuje, no gdyby nie było miłości, nie byłoby nienawiści. To jest dla mnie po prostu absolutnie gorące emocje tutaj, tylko tyle, że tu jest plus, a tu jest minus. No totalnie jakby u postaci muszą czuć, tak? Jakby czytelnik też musi absolutnie no, identyfikować się z, emocjonalnie z bohaterami. I to jest tak, że myślę, że głównie książki po to są. Żebyśmy my przeżywali emocje. Żebyśmy my absolutnie czytając mieli szansę skontaktować się z takimi swoimi podświadomymi sferami, z którymi się normalnie nie kontaktujemy. Czyli Hubert Meyer ma różne przygody, doznaje różnych krzywd. Ja mu, jak Kasia zauważyła słusznie, rzucam kłody pod nogi i one są dosyć dotkliwe, bym powiedziała, a w Balwierzu bardzo nawet dotkliwe. Natomiast nie bez przyczyny, bo to jest też tak, że ja wierzę w to szczerze, że jeżeli mamy bohatera, za którym idziemy, bierzemy taką książkę do ręki po to, żeby się zrelaksować, pojedziemy pociągiem albo, nie wiem, idziemy do dentysty albo jedziemy na leżak i mamy relaks, to za jego pomocą tak naprawdę kontaktujemy się ze swoimi miłościami, nienawiściami, strachami, lękami, gniewem, niemocą, bezradnością, różnymi krzywdami, kłamstwami, fałszem i tak dalej, można by bardzo długo wymieniać, czyli to wszystko, co gdzieś tam jest poukrywane i z czym my nie chcemy się wcale kontaktować, bo my wiadomo, że chcemy mieć bardzo dobry wizerunek. Ale a za nas ten Hubert Meyer musi na przykład dokonać jakiejś decyzji. I w momencie, kiedy on dokonuje tej decyzji, oczywiście, że dokonuje złej, bo wiadomo, że jest bohaterem literackim i musi mieć trudniej. Natomiast my jako człowiek wiemy, że jakie będą konsekwencje. I to już sprawi, automatycznie sprawi, że zaczynasz po prostu myśleć nad swoim życiem. Stąd też ludzie często piszą, że no ja, dlaczego pani tak zakończyła tego balwierza? Dlaczego to tak pani dręczy Huberta? Dlaczego żebyście te wszystkie rzeczy? Właśnie, żebyście się państwo relaksowali, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby był happy end, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie prywatne rzeczy, jeśli chodzi o autora, czy to powieści kryminalnych, bo ja tylko za siebie mogę mówić, nie wiem jak to wygląda w innych działkach literackich, ale myślę, że na przykład często autorzy piosenek mówią, nie wiem, muzycy, że byłem taki załamany albo byłem taki zakochany i ta piosenka wtedy powstała, ten tekst wtedy napisałem i to po prostu był taki pstryk, a w przypadku autora powieści jest zgoła przeciwnie, to znaczy ja bym to przyrównała raczej do maratonu, aniżeli do sprintu. Czyli jakby długoterminowo musisz zaplanować pewien rodzaj dyscypliny i konsekwentnie wykonywać swoje zadania. Konsekwentnie cały czas ta historia musi cię ostro grzać i musi być ten love and hate, po prostu nieustannie jakby wymieniać się. Jakby taki proces, myślę, polaryzacji musi następować, czy to między bohaterami Meyer, Weronika, Rudy, czy innymi postaciami, bo to też jest tak, że oni też się często jakby kłócą, spierają. Nie ma tam jakby zgody często na temat, nie wiem, na przykład tropów śledczych, rozwiązania tej zagadki, tak? Natomiast w moim przypadku ja muszę mieć spokój. Czyli ja muszę, zamykając drzwi do gabinetu, nie mogę się zastanawiać, że tutaj mam rozterki miłosne, albo tak cierpię sama, tak? Jakby, wiecie, chodzi o to, że im bardziej obcinasz, ja jestem stabilna, tak. Mhm. Kasiu, do rozmowy wrócimy w drugiej części naszego programu. Ja bym jeszcze... Wielu wątków jeszcze nie... Tak, oczywiście. Ja bym jeszcze chciała jedną Kaśkę nam dorzucić do tej rozmowy, bo już są dwie. To ja dorzucę jako mój wybrany kawałek Kaśkę Sochacką. Debiutancki album ukazał się w marcu tego roku. Połączenie takiego rockowego pazura, trochę alternatywy, trochę folku. Utwór Śnie dla państwa. Mój śnie nocami gdzieś wymykasz się bez słowa i wiem, że ja zawiniłam też. Sama nie wiem, co w tym jest, na co czekam, czego chcę. Gaśniesz we mnie z każdym dniem. Jestem twoja coraz mniej. To nie autopromocja. W tym roku obchodzą 30-lecie wspólnego grania. Na początku lat 90. stali się sensacją festiwalu w Jarocinie. Mówiła o nich wtedy cała rockowa Polska. 3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ank nadal błyszczy. I tamte maski. Koncert zespołu ANK w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już dziś, tuż po 19. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowie.